Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Nie namaluję nic. Obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. W rytmie na trzy. Muzyczny weekend w Trójce. Rozpoczynamy drugą godzinę programu w rytmie na trzy. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek, witamy i pozdrawiamy. Nie wiem, czy Państwo zwracają uwagę na złote myśli, które czasami zapisane są mazakami czy farbami, a możemy je odnaleźć na przystankach czy miejskich ścianach. Ostatnio natrafiłem na taki napis o odwadze. Odwaga nie zawsze jest głośna. Czasami to cichy głos na koniec dnia. Spróbuję jeszcze raz jutro. Cokolwiek Państwo dziś zakończyli niepowodzeniem, proszę spróbować raz jeszcze jutro, odważnie wkraczając w weekend. Trzymamy kciuki, no i powodzenia. A teraz kilka odważnych muzycznych propozycji. Zaczynamy od Sylwestra Stewarda, lepiej znanego pod pseudonimem Sly Stone. Up to be somebody who just loves to learn, and a little child grows up to be somebody who just loves to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Why don't they? Why don't they? Oh, ain't nothing but a family. Nothing but a family affair. Ain't nothing but a family. Nothing but a family. To był naprawdę hitowy, nie boję się użyć tego słowa, przebój, bo tak właśnie było w trójce Sly Stone wspólnie z Family Stone, Family Affair z roku 71. Ich pierwszy na tamten okres nowy materiał od czasu singla Thank You, Everybody's a Star, który zarejestrowali prawie 2 lata wcześniej przed wydaniem właśnie Family Affair. Ten singiel stał się 3. i ostatnim numerem 1 zespołu, dla którego Family Affair było pewnym brzmieniowym eksperymentem, który miał totalnie zmienić sound piosenki. Nie wiem, czy Państwo znają tą opowieść, ale konsultant techniczny Richard Tyles wyciszył większość partii gitarowych Sly Stone'a, podkreślając elektryczne pianino grane przez Billy'ego Preston'a. Taki eksperyment, jak Państwo chwilę temu słyszeli w trójce, naprawdę się opłacił. Brzmiało to bardzo dobrze. A teraz sięgamy po klasyk Aisha the Sheriff w aranżacji projektu Light of the World. Sheriff, Był taki album Road Trip grupy Light of the World, na którym odszukałem właśnie tą wersję klasyku Aisha the Sheriff. Nazwa zespołu pochodzi z albumu Cool and the Gang z roku 74. Być może Państwo skojarzyliście. Ten album nazywał się Light of Worlds. Zresztą Brytyjczyków chyba można ich tak nazwać. Byli oni na wyspach prekursorami funkująco jazzującego brzmienia pełnego tanecznych rytmów. Album Round Trip miał swoją premierę w roku 80, a ostatnimi czasy dużo dzieje się w bliskim otoczeniu Light of the World. Prawie równo rok temu pojawiła się epka zatytułowana Temperature Rising, która nawet osiągnęła pierwsze miejsce na cyfrowej liście przebojów R&B. Pojawiła się także zapowiedź nowego autorskiego albumu. Jestem bardzo ciekawy tego nowego materiału. Ah! Trójka. Program trzeci. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Tak brzmiała miłość w klasycznym ujęciu muzycznego piękna. Nat King Cole w programie trzecim. Wysoki, elegancki wokalista, dodatkowo pianista, który rozwinął całkowicie wyjątkowe brzmienie swojego największego daru, czyli głosu, które podnosiło jakość nawet najbardziej trywialnej popowej piosenki. Ale historia muzyki zakochała się Nat King Cole, zresztą trudno to uczucie jakoś wypierać ze swoich ulubionych półek muzycznych. Jeżeli Państwo, podobnie jak i ja, czują momentami niezdefiniowane uczucie do tego artysty, to koniecznie na swojej muzycznej półce obok kompozycji Cole'a połóżcie album Nat King Cole and Me Gregory Portera, który w jednym z wywiadów powiedział: śpiewanie o uczuciach jest ponadczasowe i uniwersalne. Pozwolicie Państwo, że przy temacie miłości jeszcze chwilę w Trójce zostaniemy. Thank you. Trójce Seron, Give Me Love, Daj Mi Miłość. A teraz damy Państwu pałace. W naszym brzmieniu odskakujemy na chwilę w boczną uliczkę, ale takie skoki w bok bardzo lubimy. A jeżeli pojawiają się polscy artyści w takim brzmieniowym romansie, to jest to zawsze wartość dodana do tego momentu i do tej sytuacji. Bass Astral, Divines, czyli druga po Before I Died, zapowiedź studyjnego albumu Bass Astral zatytułowanego Techno do Miłości. Premiera tego wydawnictwa zaplanowana jest na październik tego roku. Jeżeli są pośród Państwa fani pana Kuby Tracza, no to proszę czuć się zaproszonym już teraz na ten wcześniej wspomniany, brzmieniowy skok w bok w programie W Rytmie na Trzy. Bass Astral. Z tego bólu zbuduj sobie pałac, w tym pałacu zdychaj, zdychaj. Czuć, że wszystkie członki twego ciała rozpadną się zaraz, zaraz. Po co robić taki wielki hałas? Zbuduj sobie pałac, pałac. Co ci w życiu ta poezja dała? Zastanów się mała. Zastanów się mała. Przypomnę tylko, że premiera studyjnego albumu Bass Astral już w październiku tego roku. Można ustawić tak zwane przypomnienie na datę 15 października, kiedy płyta ujrzy światło dzienne. A my w Trójce pod osłoną nocy prezentujemy Państwu niezwykle utalentowaną Dee Edwards. Kiedy po wielu latach życia w Detroit wspólnie z mężem Floydem Johnsonem nagrali bardzo udaną kompozycję Don't Sit Down, która nawet miała swoje 5 minut na liście magazynu Billboard, otworzyli przed sobą drzwi z napisem Show Business. Jednak w życiu Dee Edwards sztuka stanowiła większy wymiar niż pieniądze. Po kilku latach zostawiła muzykę na rzecz malarstwa, które bardzo kochała, i wróciła do Detroit, by także zaopiekować się swoją rodziną. W Trójce zagramy jeden z największych przebojów Dee Edwards. Dlaczego nie może być miłości? Why can't there be love? Dee Edwards. Trójka. Program trzeci. Woo! z albumu Spirits of the Boogie, Cool and the Gang w Trójce i Jungle Jazz. Macie Państwo doskonałe czucie, że brzmienie mogło przypominać słynne Jungle Boogie. Kompozycja oczywiście ma tą samą podstawę rytmiczną, ale dała muzykom więcej miejsca na swojej instrumentalnej improwizacji i popisy. Ciekawostką płynącą z okładki płyty jest fakt, że napisy na coverze błędnie wymieniałem Cosmic Energy jako utwór czwarty zamiast Sunshine and Love. Cosmic Energy został wydany na następnym albumie Love and the Understanding. To był rok 75, to był Nowy Jork, a teraz choć zagramy bardzo świeżo na antenie Trójki, to wciąż zostaniemy w klimacie vintage. The Magic Juice i Express. W twoim mieście nie ma stacji. Mnie zabrali prawo jazdy. Chciałbym ci przywozić kwiaty, ale nie na dwie przesiadki. Chciałbym pieścić twoje serce jak Zbigniew Religa. Chciałbym trzymać cię za rękę i wziąć na festiwal. Może być nawet ten pod marką polskiego piwa. Może być nawet elektronika. Czy to ma ten ekspres od PKP? Bezpośrednie do stacji twojej serce. Z Wi-Fi działającym wszędzie, w każdej gminie i sołectwie. Czekam na ten ekspres od PKP. Na kursy bezpośrednie do stacji twojej serce. Z Wi-Fi działającym wszędzie, w każdej gminie i sołectwie. Błądzę po rozkładach, po rozkładach, mała. Może kupię sekłada, mała. Kupię sekłada, mała. Wciąż o tobie myślę, mała. O tobie myślę, mała. Wciąż o tobie myślę, mała. O tobie myślę. Chciałbym pieścić twoje serce jak Zbigniew Religa. Chciałbym trzymać cię za rękę i wziąć na festiwal. Może być nawet ten pod marką polskiego piwa. Może być nawet elektronika. Czekam na ten ekspres od PKP. Na kursy bezpośrednie do stacji twoje serce. Z Wi-Fi działającym wszędzie, w każdej gminie i w sołectwie. Czekam na ten ekspres od PKP. Na kursy bezpośrednie do stacji twoje serce. Z Wi-Fi działającym wszędzie, w każdej gminie i w sołectwie. Wszędzie, w każdej gminie. Cytując The Magic Juice, chciałbym pieścić twoje serce jak Zbigniew Religa. Chwilę temu sporo funkującego brzmienia na trójkowej antenie. Piękne powroty do tanecznych lat 70. Ten ekspres niczym kultowy Soul Train wypełnia funkującą polską przestrzeń. Proszę zanotować, zapamiętać i stosować nie tylko w komunikacji, a przede wszystkim na weekendowych parkietach. A państwo na co czekacie? Na jakich artystów, na jakie płyty? O muzyce możemy rozmawiać przez cały tydzień. Czekam na państwa listy. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Czerpanie z muzyki jest jednak ciekawą formą kompozycji. Kenny G plus Earth, Wind and Fire w trójce The Way You Move z albumu At Last Duets Album. Być może usłyszeliście Państwo podczas ostatnich 5 minut także inny duet, duet Outkast, którzy wykonali także ten charakterystyczny rytm w nagraniu The Way You Move wspólnie ze Sleeping Brownem i wywindowali tą kompozycję na wiele tygodni na listy przebojów. Tak, gramy dla Państwa w programie trzecim Polskiego Radia i teraz prawdziwa funkowa pauza z kodem dostępu. Zbigniew Wodecki z albumu Dobrze, że jesteś. Cyfrowej płynie powodzi. Jak